这意味ないば랑이그바신다오사디언디카랑마아보디카랑마다마바키팅야야카핀모아코밤이인슨미인슨밭힌디코마다마쿵토토오 Grabe, di ko nga in-expect na invite niya ako eh. Napasaba ako sa English. Ay! Uy, Tay. Oh. Ah, grabe. Sobrang challenging alagaan ni Mr. Hidalgo. Kaya nga. Pero alam mo, sobrang bait niyang pasyente. Sa lahat na nahawakan natin pasyente, ha? Tapos lagi niyang naalala yung asawa niya. Mahal na mahal niya talaga, ano? Sinabi mo pa, pangarap ko rin kasi yun eh. Pero, ay, nga pala. Ito, pinapabigay nga pala niya. Ha? Huh? Pero saan? Ano daw? Sabi, papasal na umat sa iyo. Gawa sa servisyo mo sa kanya. Yun, napakabait mo daw. Kung